chcesz być nade mną, wiem to, lecz nie rusza mnie to. Chcesz mi odebrać lekkość i tomik poezji Baczyńskiego. Chcesz przyjrzeć moją wielkość zaciśniętą pięścią. Chcesz być skończył zaciśniętą pętlą na szyi. Może się zdziwisz, nie należę do ludzi, którzy coś zdobyli. Jeszcze jest za wcześnie, jestem dopiero pretendentem. Śmiecie, wiecie, że mam tylko siebie, wspomnienia przyjaciół i nic więcej. Co chcecie mi odebrać, nie widzę was, słyszę tylko bla bla bla. Stańcie ze mną twarzą w twarz i przestańcie gadać. Siadam w głowie radar, słyszę co mówicie. Chcecie zabrać moje życie, chyba kpicie. Zazdrościcie mi, że piszę często lepiej od was. Zobacz, ty jesteś wilkiem, a ja jak bezbronny owca się miotam. Weź mnie, zostaw, daj mi żyć. Nie chcę myśleć o tym, że kradniecie moje sny. Zmielony byłbyś wy, gdybyś mnie nie zostawił, stary. Nie odbierzesz mi nic, hieny, nie odbierzecie nic od LG. Pamiętasz jak lepiej gówniasz lupy pętle, AJ. Do tej pory na chujowym sprzęcie. Widzisz to ci kolesie, ci sami to wcześniej. Fajki w szkolnej toalecie. Młoda gwardia, udźwigniesz mój bagaż. Stratę ojca, życie po latach. Molesta, skandal, guru, gangster. Pierwszy znam z atak. Niech mi nikt nie mówi, że to falstart. Nie chcesz mnie wydawać, to niż mi jaja. Do ostatniego słowa, te teksty to prawda. Na kolejnego prezesa czeka już taczka. Ludzie, którymi rządzi leper, prowadząc tylko ferment. Nienawidzę Polski, ale kocham życie w tym mieście. Bitom daję przestrzeń, lecz nie jestem siebie pewien. Co to jest kurwa 7-1? Nie wiem. Mieszkam tutaj, tworzę tutaj, a nikt nie chce mnie puszczać. Zobaczeni w underground, frajerzy na koncertach. Ja się tam nie pcham, bo to straciło obraz osiedla. Chcecie mi odebrać smak dymu na osiedlach. Tanie wino, braterską miłość. Z każdą chwilą wyścig pamięci o bliskich, ciągłe czystki. Wielu prysło zostaną prawdziwi tylko. Życie jak tanie bistro, czuję niesmak. Stary koleżka na własnych błędach się przejechał. Szansa kolejna to nie gdzieś w procentach. Pośród nich puenta, co chcecie mi odebrać. W naszych sercach ta poezja. Ty nie doceniasz, dla mnie szans nie ma. Wiem już teraz. Ty się myliłeś, to ja mam siłę, to ja mam talent. Twoje żale spływają po mnie, w oczach mam ognie. Ze mnie iskry lecą, gwiazdy świecą, a co blednie, nic nie odbierzesz więcej. Czym zawiniłem, że chcecie skopać mój tyłek? Błędy robiłem jak każdy, nie zliczę moich pomyłek. Błąd za błędem, rok za rokiem, krok za krokiem. Dorasta mi, dorastać będę w szybkim tempie. Ale co jest, he? Wymędy tępe, zamiast podać mi rękę, dajecie mi w gębę już na wstępie. Pytam, czy chcecie, bym wypadł na pierwszym zakręcie. Ej, wy tam, pewnie siebie, wiedzcie, że jesteście w błędzie. Pewnie, że nie wypadnę, za wysoko się cenię. A nasza płyta zajmie wam miejsce na tej scenie. Nie wiecie, co ze mnie będzie. Jeden z najlepszych MC na świecie. Może nie, ale mam zacięcie. Dzień w dzień pracuję, a wy chujecie, śmiejecie. Nie umiecie przegrać, co? To chcecie mi odebrać, no na pewno to, co kiedyś wam odebrano. Chcę się odegrać za to, radzę odjebać się. Powiedz bracie, co chcecie mi odebrać, he? Mówisz za młodzi nie szkodzi, widzisz to nie ma znaczenia. Data urodzenia, my wciąż mamy więcej do powiedzenia. To ja odbieram ci sen, ja wciąż mam ostatnie słowo. Odbieram ci dech, tracisz tlen, co za pech, chuj z tobą.